Dobry wieczór, a ten dźwięk oznacza, że na naszym radiowym zegarze wybiła właśnie godzina pierwsza. No i w tym momencie powiem Państwu coś, co już niejednokrotnie mówiłem, wspominałem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że nie tylko my, mówiąc te słowa do mikrofonu, tworzymy scenariusze audycji, ale też tak często się zdarza, że to życie te scenariusze pisze. Niestety bardzo często smutne i tragiczne. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i muszę Państwu powiedzieć, że trochę mi to zajęło, zanim zdecydowałem się, że to Nothing Compares to You rozpocznie nasze dzisiejsze spotkanie. Wśród tylu utworów Sinead O'Connor, które można było wybrać na początek, to pomyślałem, że to jednak ten najmocniejszy z najmocniejszych punktów, stworzony w latach 80. jeszcze przez Prince'a, gdzieś odłożony do szuflady, wstępnie zagrany z jego pobocznym projektem The Family. Ale to tak naprawdę Sinead O'Connor najbardziej odznaczyła się, że jeżeli chodzi o ten właśnie utwór, pierwsze miejsce listy Billboardu i nie tylko listy Billboardu. No i chyba od wczoraj brzmi nieco inaczej już ta piosenka, bo to właśnie wczoraj w Londynie policjanci w jej nowym mieszkaniu w Londynie znaleźli ciało 56-letniej irlandzkiej artystki, jednej z najbardziej charyzmatycznych chyba w historii muzyki, i chyba też jednej z najbardziej nieszczęśliwych. Dzisiaj muzyka Sinead O'Connor do godziny trzeciej na pewno będzie powracała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Póki co Nothing Compares to You, może w wykonaniu autora. Ja myślę, że wiele osób uważa tak od roku 1990, że jakakolwiek inna wersja Nothing Compares to You by nie powstała, to zawsze gdzieś w przodzie, gdzieś na czele będzie ta Sinead O'Connor. No ile by tych wersji nie powstało, to na pewno od wczoraj Nothing Compares to You w wykonaniu Sinead już inny wymiar, inne brzmienie będzie miało na zawsze. W roku 1990, tak jak powiedziałem, artystka wydała ten właśnie utwór w latach 80. Prince napisał razem z projektem The Family. Projekt Family chwilę tylko trwał, chwilę funkcjonował, potem gdzieś to wszystko zostało schowane, no ale też gdzieś zarejestrowana wersja Prince'a utworu Nothing Compares to You, który to utwór tak naprawdę nie wiadomo opowiada o kim. Prince nigdy nie zdradził inspiracji, jeżeli chodzi o główną bohaterkę, czy bohatera tego właśnie nagrania, no ale chyba dzisiaj to już nie ma większego znaczenia. Dzisiaj słuchamy Nothing Compares to You i jeszcze w tym temacie 4 minuty od Chrisa Cornella. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away. Just remember. 2015 roku Chris Cornell podczas audycji radiowej w amerykańskiej rozgłosi Sirius XM zagrał pierwszy raz Nothing Compares to You, swoją wersję tego utworu, a potem została wydana na pośmiertnym albumie zatytułowanym Chris Cornell. I to właśnie te 4 minuty w wykonaniu wielkiej legendy amerykańskiego rocka. 16 minut po godzinie pierwszej. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja, gdzie Grabiek mówi dobranoc. Mówię z wielką odpowiedzialnością i świadomością, że państwo słuchają, bo państwo już piszą, patrząc do skrzynki jednym okiem. Wiem o tym. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Dziękuję państwu za korespondencję. No i przede wszystkim za letnią, nocną obecność radiową. No to teraz nowe nagranie od zespołu, który, jak mi ktoś dzisiaj powiedział, od kilku lat cały czas wykonuje jedną piosenkę. I could lose, but that's a look I can't refuse. Nie chciałbym być nawet w najmniejszym stopniu złośliwy, no ale z drugiej strony troszeczkę się zgadzam z tym, że to cały czas jest jeden utwór, chociaż takich zespołów w historii muzyki rozrywkowej, rockowej można by było wymienić, no ale to nie zmienia faktu, że formacja Cigarettes After Sex, bo to o niej mowa, wypracowała sobie już od kilku lat taki swój jedyny, niepowtarzalny, nocny, mroczny, klimatyczny, dream popowy styl. No i tym szlakiem cały czas podąża formacja, która powstała w 2008 roku w Teksasie. W 2017 dopiero wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu Cigarettes After Sex. Potem mieliśmy album numer 2, czyli płytę Cry w roku 2019. I jeżeli chodzi o wydawnictwa długo grające od 2019 roku, no to z tego co wiem, niewiele się wydarzyło, praktycznie w ogóle nic się nie wydarzyło z obozu Cigarettes, a w obozie Cigarettes After Sex, no ale na szczęście co jakiś czas te trio z Teksasu swoim fanom serwuje chociaż małe płytki, małe single. No i mamy kolejne dwa, bo to para nagrań, które przybyła do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Stop Waiting, przed chwilą Bubblegum w tym momencie. Can Greg Gonzalez, Randall Miller i Jakob Tomski, czyli Cigarettes After Sex z Teksasu i nowa propozycja singlowa, właściwie para singli. Stop Waiting i Bubblegum. Zupełnie świeży temat. Być może będzie nowa płyta? Na razie nic nie wiadomo. 28 minut po godzinie pierwszej. Ja dziękuję serdecznie za zdjęcia z wakacji, drodzy Państwo. No, czasem może troszeczkę gdzieś przez ułamek sekundy zazdroszczę, ale w przypadku takich sytuacji to zawsze mówię, że wszędzie dobrze, ale w studiu radiowym najlepiej. Gdzie Grabek mówi dobranoc? No właśnie, niektórym z Państwa mówię dobranoc, ale niektórych z Państwa przecież też o tej porze trzeba rozbudzić. To reprezentacja młodego pokolenia twórców muzyki rockowej, indie rockowej z Wielkiej Brytanii, Wolf Alice. Formacja, która częściej gościła swego czasu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podczas naszych spotkań, no ale taki popularny zabieg, teraz oczywiście o nim opowiem, tak jak często opowiadam, że jeżeli czegoś słuchamy często, a wyszła płyta w 2021 roku zatytułowana Blue Weekend, no to fajnie sobie ten album odłożyć, żeby wrócić do niego po jakimś czasie. Wtedy on smakuje znakomicie. Smile to tylko 3 minuty z tego właśnie wydawnictwa. 27 minut do godziny drugiej, no to wracamy do tego najsmutniejszego wątku naszego dzisiejszego radiowego spotkania. Wątku, o którym jeszcze przecież wczoraj nikt nie wiedział i nikt nie planował. Też nie czuję się zbyt dobrze, aby opowiadać historię artystki, która nazywa się Sinead O'Connor, ale mam muzykę dzisiaj specjalnie przygotowaną dla Państwa i nawet swój ulubiony utwór, jeżeli chodzi o całą twórczość tej irlandzkiej piosenkarki. I chyba wspaniałe było to, jeżeli chodzi o Sinead O'Connor, że wszystkie płyty, praktycznie wszystkie płyty, które wydała, które pozostawiła po sobie, to płyty różne stylistycznie, nie tylko w jednej szufladzie można było klasyfikować wszystko to, co tworzyła razem z ludźmi, którzy pomagali jej produkować te wszystkie albumy. To fragment płyty, która została wydana 23 lata temu. Faith and Courage, No Man's Woman, utwór, który pilotował wydawnictwo na singlu, rozśpiewana z wielką energią nagranie, a na przykład 5 lat wcześniej. Chalice to light up your fire. When I and I catch them vampires, I and I are gonna set them on fire. Chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. to catch a vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. To catch vampire, Obadiah, Obadiah, Jaja sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. Album True Down Your Arms wydany 5 lat później. 5 lat później album przesiąknięty muzyką reggae, właściwie cały stworzony w tym właśnie klimacie. Muzyka reggae była przez całe życie jedną wielką inspiracją. Sinead O'Connor i otwarcie o tym mówiła i właśnie w roku 2005 stworzyła album ze swoimi wersjami piosenek wielkich twórców, jeżeli chodzi o jamańskie klimaty: Bob Marley, Burning Spear, Pete Tosh, Lee Screech, Perry, tu Vampire dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Artystka jedna z najważniejszych, jedna z najbardziej charyzmatycznych, jeżeli chodzi o lata 90, ale też, tak jak powiedziałem Państwu, jedna z najbardziej nieszczęśliwych. No, od pewnego momentu bardzo źle traktowana przez całe środowisko muzyczne, przez cały show biznes, a wszystko miało miejsce po jej słynnym wystąpieniu w programie telewizyjnym. Ale o tym chyba wszyscy wiemy, bo od wczoraj wiele rzeczy zostało powiedzianych, przypomnianych. A my dzisiaj przypomnimy też kilka jeszcze nagrań Sinead O'Connor. Do nich wrócimy w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, które nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Tymczasem zaglądamy na nasz lokalny grunt, ale klimatu tego jamajskiego, letniego, słonecznego nie zmieniamy. Które trudnością losu. Pomagaj szczęściu, nie załamuj się, co robić masz lub. Ile upadniesz razy, tyle razy się podniesiesz. Słuchaj się słowa, dźwięki, wszystko masz w zasięgu ręki. Chcę siły ognia. Chcę siły ognia. By płonąć jasno jak woda. Chcę siły ognia. Po światu, którym rządzi zbrodnia, miłością najgorętszą ponoć jak pochodnia. Chcę siły ognia. Chcę siły ognia. Wystawić opór światu, którym rządzi zbrodnia, mieć wiarę w ludzi nawet kiedy błądzą co dnia. Chcę siły ognia. Czasami czuję się jak marna, słaba trzcina, którą z łatwością zimny wiatr jak chce wygina. Czasami tracę wiarę we wszystko, co robię. Złe zdanie mam o ludziach, fatalne o sobie. Panie, nie pozwól długo pozostawać mi w tym stanie. Wiem, przeznaczone do spełnienia, tutaj mam zadanie. Otwórz szeroko oczy, żebym mogła widzieć więcej. Rozśpiewaj moją duszę, rozpal ogniem serce. Rozpal ogniem serce. No właśnie, siła ognia, Marika, w takiej nie dość, że jamajskiej i regowej wersji, tak jak w oryginale, no to jeszcze lekko ubasowionej z dobrym basem. A propos basu, zapraszam Państwa na nasze kolejne spotkanie pod kryptonimem Jazz and Bass w każdą sobotnio-niedzielną noc od 2 do 4 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przecież to idealna pora, żeby słuchać radia. No, będzie dużo nowego, ciekawego, choć już można powiedzieć skądś znanego basu. Tylko mogę tyle w tym momencie zdradzić. Aha, zdradzę jeszcze to, że to jest nowe nagranie Sorry Boys. Obracasz mnie w dłoniach jak kamyk. Możesz schować mnie w kieszeni i jechać dalej. Możesz zabrać mnie wszędzie, możesz mnie wszędzie mieć. Zabrać do Rzymu, sama jadę na Krym. Jeśli będziesz w Paryżu, to Warszawie, moje serce w Warszawie. Serce w Warszawie, moje serce w Warszawie, moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie, moje serce w Warszawie, moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie, gdziekolwiek jestem i ty. To jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie, moje serce w Warszawie. No i taki jest tytuł tego nagrania i taki jest tytuł płyty z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zespół Sorry Boys postanowił w ten oto sposób przy pomocy Muzeum Powstania Warszawskiego złożyć hołd. To jest utwór tytułowy, cała płyta już dostępna i ona powróci do nas na pewno w przyszłym tygodniu. Teraz 8 minut do godziny drugiej, skoro Warszawa, no to halo Mokotów. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Thank you. To pozdrawiamy wszystkich słuchających teraz radia na Mokotowie, ale też pozdrawiamy wszystkich tych z Państwa, którzy wypoczywają, którzy urlopują, no bo przecież to jest taki okres. Kolejne minuty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia spędzimy z duetem. Z jednej strony Miłosz, a z drugiej Nosowska. W moim domu boimy się chmur, które niosą z sobą chemii deszcz. Miasto woła cię, gdy pada w pół. Zasuń nami okna, jeśli chcesz. Mało rzeczy jest pewnych jak my. Mało co tak niepewne jest. Niesie nas melodia wybijanych szyb i rytm rozsadzanych przez nas miejsc. Zanim cała tym przysiąkniesz, palę przy oknie tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy, a te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat. Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie, w tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończony słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężko. Kiedy milczy myślę.